कल क्या बात थी? बोलो भाई, कल क्या बात थी बताओ। अभ्यास और दुख क्या है? अभ्यास से प्राप्ति नहीं होती। संकल्प त्याग, ये तो प्रश्न तो दो दिन विचार कर। कल क्या कहा? संकल्प संकल्प देख कर बात, देख कर क्या बताओ? पुस्तक देख कर क्या बताओ? याद ही नहीं है क्या करे? जब याद ही नहीं तो कहो मैं क्या लाओगे? देखो, कल बात ये बताई कि संसार में सुख दुख क्या है। कि मनचाही हो जाए सुख हो गया, और मनचाही न हो दुख हो गया। इसमें कुछ तत्व तो नहीं है। ये सुख दुख इसमें कुछ और नहीं है। जन्मानुकूलता माल नहीं तो वो मन की बात पूरी हो गई, सुख भी हो गया। जब प्रतिभा मानती मन की बात पूरी नहीं, दुखी हो गई। तो सुख दुख में क्या है? प्रतंत्रता है। सिवाय प्रतंत्रता रे सुख है ही नहीं। किसी अवस्था से होगा, किसी परिस्थिति से होगा, किसी व्यक्ति से होगा, किसी व्यक्ति से सुख होगा, तो पराधीनता का सुख है ही नहीं। अरे पराधीन सुख नहीं, सुख नहीं। ये क्या बताई है? परसों तरसों जो बात कही कि अभ्यास के बिना कैसे होता है, तो इसका अभ्यास के बिना है ये? ये अभ्यास करना नहीं है। इसको अभ्यास कहो तो कोई हर्ज नहीं, इसको अभ्यास कह दो, पर विचार पूर्वक है ये विचार है। अभ्यास अभ्यास दो तत्र स्थितु यत्न अभ्यास, ये विचार है ये। इसको नाम विचार कहो तो विचार ठीक, विचार कह दो रहे कोई अपने शब्दों से कोई बैल नहीं है। ऐसे ही हमारा संकल्प पूरा हो गया तो राजी हो गए, संकल्प पूरा नाराज हो गए। संकल्प पूरा होने पर हमारे में क्या फर्क पड़ा, और फर्क पूरा नहीं हुआ तो हमारी क्या कमी आई? हम तो है जैसे कि तैसे ही है। इससे एक बात मिलेगी, वो बात खास ध्यान देने की, कि संकल्प निवृत्ति में जो आनंद है वो संकल्प में उत्पत्ति में पूर्ति में नहीं है। संकल्प करे ही क्यों? काम किया जावे। ये से सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता, काम ने संकल्प करे सब आरम्भ करता रहे, काम करता रहे आनंद से। तो संकल्प निवृत्ति का महत्व आना चाहिए इसमें। संकल्प निवृत्ति है तो संकल्प निवृत्ति है तो संकल्प निवृत्ति होने से आनंद ही आनंद जाएगा। जो तत्व ज्ञान कहते हैं मुक्ति, वो हो जाएगी इसे अभ्यास के बिना। कैसी बात है? पर ये आदत जो है महाराज जी की, अपना अस्तित्व इन वस्तुओं के अधीन है, अपना अस्तित्व जो है, अपना अस्तित्व जो है वो वस्तुओं के अधीन है। और तो दूसरों का आदमी है, वही कोई अपना को महत्व कहा हुआ? वो तो दूसरों के मृत वही नहीं महत्व। अपना महत्व दूसरे के आती, उन्होंने से अपना तो महत्व खो ही दिया सब भाई। अपना महत्व क्या रहा? यार पराधी सुपरे सुख नहीं कोई वो कोई। और बात ये अभ्यास के बिना ये बात है, कई ऐसी शक्तियां है जैसे हम मरने से डरे नहीं और चाहना न रखे मन में, क्योंकि मरना तो पड़ेगा ही, चाहना पूरी होती है ही नहीं, तो चाहना पूरी होने वाले है ही नहीं। चाहना में क्या फायदा? पूरी होने वाली चाहना तो हो जाएगी, नहीं पूरी वाली नहीं होगी। चाहना करोगे तो भी चाहना पूरी हो जाएगी कभी, और चाहना करोगे तो कभी पूरी होगी नहीं चाहना। तो चाहना का पूरा होना चाहना के अधीन तो नहीं है, कोई दूसरे विधान से है, तो हम चाहना क्यों करे? कोई केवल अपना अपनी इज्जत खोना है ना। अचा पद प्राप्त हो जाए, अचा पद प्राप्त मुक्ति हो जाएगी। सर्वथा अचा पद प्राप्त हुआ मुक्ति, अभ्यास से इतना काम नहीं होता है जितना इन बातों से काम होता है उतना अभ्यास से नहीं होता। अभ्यास से स्थिति बनती है और उनकी सहायता लेनी पड़ती है। इसमें सहायता क्या है, इसमें तो त्याग है। मरने से डरे नहीं तो डरने से क्या फायदा हुआ, मरना तो पड़ेगा ही, डरने से कोई मरना मिट जाएगा क्या? जब विचार कर लिया तो मरना तो जरूर पड़ेगा ही, तो फिर डर करके और एक आफत कर देनी नहीं तो डरे क्यों? मरना है सब ठीक है, मरने में दुख है नहीं। गीता ने कहा है कि देह नो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। जैसे कुमार अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था है, ऐसे फिर बाल्यावस्था हो जाएगी। देह नो अस्मिन यथा देहे यथा यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। जीव सत्र नहीं होती क्या मरने से दुख क्यों होता है? जीने की इच्छा रखते हैं, जीने की चाह ना रखते हैं, इस बात मरने डर होता है। जीने की चाह ना से जी सकते नहीं, जीने की चाह ना से, अगर जीने की चाह ना से मरे नहीं तो कोई नहीं मरेगा। सब जीवन चाहते हुए मरते हैं सभी, पशु पक्षी मनुष्य सभी, तो जीने की चाह ना से कोई फायदा तो है नहीं, फिर क्यों चाह ना रखे? और फायदा बड़ा भारी हो जाएगा कि चाह ना गई, सह गई चिंता मिटी मन वा बेपरवा, इसके कुछ नहीं चाहिए सुशान पति शाह। ये बिना अभ्यास साधन है, बहुत तेज अभ्यास है भी, अभ्यास है भी, इसको अभ्यास करो तो ये अभ्यास कर लो भले विचार कर क्यों भाई चाह नहीं क्यों रखा अपने जीने की चाह ना विचार पूर्ण करो तो हो जाएगी। ये असंभव नहीं है, विचार नहीं किया तो बड़ी भारी है अनाधिकार से चली आ रही है। विचार करो तो वही धन क्या धन क्या फायदा है, जो होनहार है वो तो हो गई, हो गया सोईरा में रिछ रखा कोकर तरक बढ़ा विषा का, तो क्यों डरे क्यों सहा न करे अपने अपने मस्त रहे, हो जाए जो ठीक है भाई, जीता रहे तो अच्छी बात, मर जाए तो अच्छी बात। ये गीता ने सिद्धांत हुआ सिद्ध सिद्ध समभूत समतम योग उच्चते, गीता में योग है सिद्धि असिद्धि में सम रहे हैं, काम सिद्ध हो जाए तो मौज, असिद्ध हो जाए तो मौज, अपने भी अपने हाल चल क्यों करे, क्योंकि सिद्ध होना न होना हमारे हाथ की बात तो है नहीं। ये छोटी छोटी बातें है कल्याण करने वाली, उद्धार करने वाली है। काम किया सिद्ध हो गया, काम किया असिद्ध हो गया, काम किया फल मिल गया, काम किया फल नहीं मिला, कार्य पूरा हो गया कार्य अधूरा रह गया, भोजन में बैठे आंधी आ गई भोजन पूरा हुआ ही नहीं, पानी आ गया बस गया, भले ठीक है। एक वो महात्मा हो जाएगा, वो संत हो जाएगा, मन में संकल्प क्यों करे? जैसे मोटर की बात बताई कि चार अवस्था होती मोटर की, एक ग्रिज में खड़ी है, एक जो चलती है, एक चलती तो है नहीं चाबी मार धर धर धर धर कर नहीं चलता है, और एक चलती है निशी जमीन आ गई जो तेल बंद कर दिया और चलती है, तो तेल बंद गया चलते ये सबसे बढ़िया है, तो काम तो सब होता रहे, भीतर में भी कोई सहना है, कोई चिंता है, कोई फिक्र अपराध में है, भीतर कोई बात नहीं हलचल नहीं है, भक्त पर काम करता रहे, जो भक्त गए भोजन कर भोजन कर लिया, जल की जल पी लिया, कि जो काम करने काम धंधा कर दिया, व्यापारी व्यापार कर दिया, खेती करने खेती कर दी, होगा क्या होना होने वाली क्या करना करना अपने हाथ में, कर्मणीय वो अधिकार है, माँ फलेश कर फल में तुम अधिकार ही नहीं, तो अधिकारी नहीं क्यों चिंता करे? कर्मण्य एवं अधिकार हस्ते महाफलेश कदाचन, माह कर्म फल हेतु रूपो, ये श्लोक बहुत बढ़िया है सिद्धि के लिए, इसमें कर्म के फल का हेतु भी मत बन, माते सोगोस्तु अकर्मणी, अकर्मणी का हम कर्म करें ही क्यों, ये ना करता कर देंगे, मन करना चाहिए, कर लिया कोई काम संकल्प भरी था वह पंडितम बुधा बुधा पंडितम प्रभु मूर्खेशु पंडिता केचित गेहेशु पंडिता केचित केतु मूर्खेशु पंडिता और सभायाम पंडिता केचित केचित पंडित पंडिता पंडितम पंडित है वे किसी से वह समझ घर में पंडित वही पूछे एक आदमी पूछ काम करे घर में पंडित है कई मूर्ख मूर्ख हम पंडित है कई सभा में पंडित है कई पंडित हो पंडित है सबसे ऊंचा हुआ है तमाहु पंडितम बुधा बुधा तुम पंडितम प्राहु पंडित उसको पंडित कहते हैं क्या दशा इसी समारंभ में काम संकल्प कामना का संकल्प वही है ना और आरंभ करे इसी तरह से इसमें कोई अभ्यास करना पड़ता नहीं पढ़ाई करनी पड़ती नहीं सीधी सीधी बात है ये कल्याण की छोटी छोटी युक्तियां इसे करो उद्धार हो जाएगा बात अभ्यास फिर आदमी क्या करे अभ्यास में कैसे करेगा क्या करेगा तो ये बातें बताई ऐसी बातें है ये अभ्यास नहीं है विचार है विवेक है विचार शोर से रखना अपना इसमें हमने भगवान के लिए तो कुछ नहीं किया ये तो केवल मात्र व्यवहार किया है भगवान के लिए क्या करे कुछ नहीं किया हमने कोई भगवान के लिए कोई जप नहीं किया कोई कुछ नहीं किया भले मत करो भगवान के लिए करने की बात दूसरी है भगवान के लिए करने की खास बात है भगवान मेरा है ये करने खास करने की बात है जब ध्यान कुछ में नहीं करो नहीं रटे तो का भया घटाना चाहिए हेत जैसे नर सुहावनी और पिब को नाम न लेत पिब नो नाम नहीं ले तो क्या पिब घट जाएगा लेते ही नहीं वही हुए हुए कभी हुए वे कहती नाम लेती ही नहीं वे कहती है प्रेम कम होता है क्या क्या रटना प्रेम होता है प्रेम है चीज बढ़िया रटना क्या रटा तू मशीन में कर मशीन रख लेगी खास चीज है प्रेम तो भगवान मेरे हैं मेरापन करने से प्रेम होता है और अभ्यास से प्रेम नहीं होता और कोई आप उद्योग करो प्रेम नहीं होता प्रेम होता मेरापन में आपकी फटी जूती भी अपनी अच्छी लगती है छोरा काला करूँ तो अभी अपना अच्छा लगता है अपना है प्रभु हमारे है प्रभु हमारे हम प्रभु के हैं मई बार सो जीव लोग हम प्रभु के हैं अगर ये एक बात कर लो एक ही प्रभु ही मेरे हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई बोलो मीरा बाई का स्वरूप साक्षात मीरा बाई का स्वरूप है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई एक ऐसा दे सब सदे तो सब सदे सब जाए सबको अपना माने कोई फायदा नहीं अरे प्रभु को अपना मानो सब अपना हो जाएगा फिर प्रभु को जो अपना मानता है मैंने एक पुस्तक पढ़ा है कि जो प्रभु को अपना मानता है और जो संतों को अपना मानता है वो सबको अपना मानता है ये कसौटी बताई है संतों को अपना मानता है वो सबको अपना मान सबकी सेवा करता है और प्रभु को अपना मानता है वो सबकी सेवा करता है तो प्रभु को अपना मानने वाला संतों को अपना मानने वाला संसार नाथ को अपना मानता है संसार को अपना मानने वाला संतों को नहीं मान सकता संसार को अपना माना भगवान को अपना नहीं मान सकता ये प्रभु को मानना मान लिया सबको अपना मानता है ये प्रभु के लिए करने की बात है इतनी सी बात है और मेरा कोई नहीं है और मैं सबका हूँ मन उनका काम धंधा करने के लिए उनकी सेवा करने के लिए सबका हूँ और मेरे सेवा के लिए कोई नहीं है अपने शक्ति के अनुसार दूसरों की तो आशा पूरी करने की चेष्टा करें और अपनी आशा रखे नहीं किसी से ही माथा हो जाएगा संत हो जाएगा ग्रीष्म में बैठे बैठा है जी जहाँ आप बैठे वही अपने तो स्त्री पुत्र का पालन कर लिया माँ पिता पिता के पालन कर लिया भाई भुजा भतीजे का पालन कर लिया पड़ोसी कर दिया जो सामने आवे उसकी सेवा कर दी वो ज्यादा मांगे हाँ जो भी मेरी शक्ति नहीं है श्री भी का भी स्त्री रेशमी पाड़ी साड़ी लाओ तो भाई इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है सामर्थ्य लाकर दे दो अपने से बढ़िया भोजन दे दो अपने से बढ़िया कपड़ा दे दो अपने से बढ़िया जगह दे दो भुलाओ लगाओ नहीं है तो हाथ जोड़ दो सुबह मांग लो कितने सस्ता रहता है कर्जा हो जाएगा ये आदमी जचते नहीं पर कल्याण बाधा क्या लगेगी, शंका करो बाधा लगेगी नहीं, इतनी ही बात है। ऋण साधा संतोष बंधात विमसरा समय सिद्धा सिद्ध से कृतवा भी डर विद्य थे करके ही बंधन नहीं नहीं, जैसे ये सीधा अंकल को भाव बुद्धि ये सीधे लिखे थे अथवा भी से बल लोग नहंते नदी बुद्ध थे तो कृतवा भी नदी बुद्ध थे कर्म बदल ही नहीं, नहीं तो कृति ना अर्थ न कृति नहीं अर्थ न करने से मतलब है, धन करने से मतलब है, न किसी व्यक्ति से मतलब है, जीवन मुक्त हो गया। इसमें ज्यादा थोड़ा ख्याल रखना है, उस ख्याल को अगर अभ्यास करो तो अभ्यास मान लो आप परिभाषा में खुश कर दो, पर वो जो अभ्यास एक जगह वो पुंखानुपुंख न्याय निरंतर चंदन करता वो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर वो करो तो वो करो, साधन जो आपके ठीक लगे वो करो, जो माँ पश्यति सर्वत्र सर्व सब पश्यति सब मेरे परमात्मा है, प्रभु में सब संसार है, सब में परमात्मा है, परमात्मा ही अंतर्गत सब है, बहुत बढ़िया चीज है। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वत्र वही पश्यती, असली भगवान की परिभाषा है, भगवान का भजन है, असली असली भजन सब भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान घट घट हो भी फिर घटघट भगवान है, भगवान है भगवान सब में सब भगवान है, सभी भगवान की अंतर्गत है, अनंत ब्रह्मान भगवान अंतर्गत है। कभी कभी तो आवश्यकता खूब भगवान की आवश्यकता कभी कभी खूब जोर से होती है और कभी जो है कमजोर पड़ जाती है आवश्यकता, वही बात ज्यादा बात है ना, छात्री की राजसी तापसी बच्चा होती रहती है, चाहे कभी ठंडी कभी गर्मी कभी हवा चले कभी वर्षा चले, इसलिए व्यक्तिगत भी छात्री राज परवाह नहीं कर ली, बहुत जगह जरूरत बढ़ तो बढ़िया नहीं तो कोई परवाह नहीं, भगवान तो हमारे है ही, हम आवर चलते रहे, ये तो लहरा है आती है, कभी प्रिय लगे कभी कम लगे कभी ज्यादा लगे आधे लगे, रास्ता है, रास्ते में कभी सी है कोई थी होती रहती, कोई बात नहीं, अपने एक दोनों चलो सिद्ध सिद्धि को निर्विकार तभी तो कहा, समय सिद्ध सिद्ध क्यों कहा, ऐसी वृत्तियां होती है जिसे करने की जरूरत ही आगे, तुम फिकार मत हो, तुम करते होता रहे सिद्धि और सिद्धि आती रहे, समय सिद्ध और सिद्ध से कृत्य नहीं भी देती सिद्ध सिद्ध निर्विकार करता साथी को सिद्ध, ये बातें बहुत मामूली देखते कल्याण कर देगी, उद्धार हो जाएगा एक तो मुक्ति हो जाएगी, क्या करें समझा नहीं, आप शंका करो को सिद्धि असिद्धि में सम रहे तो बंधन क्या रहेगा, बंधन तो यही ऐसा तो होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए यही बंधन है, ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए साधन है, और ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए बंधन है, कितनी बात सीधी सीधी ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, सावधान रहे साधन हो गया, ऐसा होना चाहिए बस आनी चाहिए सब आत्मसुद्धि आनी चाहिए, क्यों आपस करे आवे तो चौकी ना आवे तो चौकी, करने में सावधान होने में प्रसन्न, ये वाक्य बहुत सुंदर है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न मुक्त हो जाएगा। तो ये बात बात बताइए कि अभ्यास बिना कैसे हुआ, अभ्यास एक दुर्लभ है ना, अभ्यास करो अभ्यास करो, तो अभ्यास की बात दूसरी बात, अभ्यास तो बैठ करके एक बात पर ही चिंतन करे उसमें बार बार चिंतन उठाना अभ्यास है, तत्र स्थितो यतो अभ्यास यतो येतो निश्चरति मनः संचलम शरीरम तत्र स्थितो नियमित आत्मनियो वशं नियत, ये अभ्यास है, अभ्यास भी काम की अभ्यास तो ये भी है, अब जो आपको ठीक लगे वो करो अभ्यास अभ्यास करो, ये तो हेतु निश्चरति मनः संचलम शरीरम येतो निश्चरति तत्र स्थितो नियमित आत्मनियो वशं नियत, मन करो अरे समय से उग्र वेद अब छोड़ देगी जाके छोड़ देगी जाओ छोड़ जाओ छोड़ दो चिंतन करो मत कुछ नहीं चिंतन नहीं करे हो जाए परवाह नहीं करे अच्छा मन दवा मतलब नहीं है तो कल्याण हो जाए। कल्याण जितना सुगम हुई कहूंगी है ही देखो, वो अपनी चीज है, अपनी जगह जाना है, जहाँ हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, वहाँ प्राप्त करना है। इसमें क्या मेहनत है, वो तो अपनी चीज है, अपनी चीज में सबका अधिकार होता है। आप एक कृपा कर सुन दो, कृपा करके आप काम में ला कर देखो, थोड़ी थोड़ी काम में लाओ, आपको फर्क पड़ेगा व्यवहार में। ये तो ये हो गया, अब क्या हो गया, नया क्या हो गया, बेटा मर गया। अरे बेटा तो मरेगा ही, चाहे आपसे पहले मरे चाहे पीछे मरे, तो मरेगा। तो नई बात क्या हुई, कोई नई बात हुई? धन चला गया, कोई नई बात हुई? अरे बाप के खातिर रोते थे, अब आप के खातिर रो बाबा। बाप मर गया, मर गया तू खुद मरेगा, बाप के मर गया, मर गया। जन्म सो तो मरेगा ही, उदय सो उगे सो याद हो, फूले सो कोमलाए, सनिया दे जय पड़े जय सो मर जाए, दोहा याद कर लो, बहुत काम की चीज। उगे सो याद हो, अरे फूले सो कोमलाए, अरे सनिया दे जय पड़े जय सो मर जाए। जन्मने के बाद असली काम मरना ही, बाकी कोई असली काम नहीं हुआ। जरूरी काम एक ही है, जन्म क्या नहीं है, आप इधर बैठा अपने सभी लिए जरूरी काम एक ही है, अवश्य होगा वो ये काम, और तो होगा कि नहीं होगा विशेष जिसमें विकल्प है। लड़का है बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, स्वास्थ्य होगा, ये सब विकल्प है। मरेगा कि नहीं मरेगा, तुम्हें क्या चिंता, नहीं बात तो कर नहीं है, अभी क्या तो राजी हो, क्या इस नाराज हो, तो अवश्य काम करना है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, गीता का योग है, सर्वोत्तम योग। विचित्र बहुत गीता का, बहुत विचित्र मस्त रिवाण है, शांत है, बैठ जाए भी दबाव भी सही है। भगवान का नाम लो, भगवान चिंतन करो, जैसे कुछ भी चिंतन करो, अच्छा आ जाए चिंतन तो अच्छा, कोई विचार आएगी तो आएगी, अपने राजी नहीं होना, नाराज नहीं होना, और संबंध नहीं जोड़ना, अपने में नहीं माना, चार बात, चार बात याद है। बैठे अपने बैठ गए गंध की, कुछ भी याद आ जाए, अपने करे नहीं कुछ, कुछ भी याद नहीं करे अपने दोष से, अच्छी बात आ जाए तो राजी नहीं हो, बुरी बात आ जाए नाराज नहीं हो, और अपने में नहीं माने, कितनी बढ़िया बात है। अपने है नहीं, आ जा तो आ जा, सर ना हो तो न सही, आ जा तो आ जा, ना तो अच्छा माने ना मंदा माने, ना ये मिट जाए ऐसा माने, ना कि आ जाए माने, ना अपने में, अपने में है ही नहीं, ये तो मन बुद्धि बात है, अपने बात ही नहीं, अपने तो थोड़ा जाता है, जहाँ मैं हूँ आप हो वहां थोड़ा जाता है, ये मन बुद्धि बात है, बाहर आते हैं चले जाओ, बैठे भी बार वर्षा होगी आंधी होगी, क्या मतलब है, अपने संबंध नहीं है। ये ठहरेगा नहीं, अच्छा है तो ठहरेगा नहीं, बुरा है तो ठहरेगा नहीं, यार अपने में है नहीं। सच बात क्या कही, संबंध नहीं है अपने में, नहीं संबंध क्या, अपने आयोजन मैं तो रहता निरंतर, वो आता जाता, अपना संबंध कैसा, अपने साथी ही नहीं है, अपना साथी ही नहीं है, तो अपना साथी नहीं, ये आता है जाता है, अच्छा है मंदा है, अरे अपने में नहीं, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, जीवन मुक्ति है। सावधानी बहुत जरूरत है साधु के, सावधानी के हरदम सावधान, हरदम सावधान, बस ही हो जाएगा, बहुत सुंदर है। क्या बात है लगे बताओ, कितनी सरल बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, जो अभ्यास में वैसे ये बढ़िया है, अभ्यास अभ्यास सिद्धि में तो दीर्घ काल तत्कारा सेव तो दीर्घ भूमि, दीर्घ काल लिखा है, अभ्यास करते सिद्धि होगी, दीर्घ काल सत्कार आशीर्वाद जन्मों में निरंतर जी राम जी महाराज राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2054 25 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।